В умовах, коли Дорошенко не міг покластися ні на Польщу, ні на Московію, ні на своїх українських побратимів, як лівобережної, так і правобережної України, він спробував опертися на Туреччину. І прорахувався. Така його доля. Така дійсність. Кожен із перелічених союзників обдурював українців. Питається, чим же кращими від Туреччини були такі союзники, як Польща, Московія чи Крим? Нічим. Усі були однаково підступними. А ми віками, чуєте, віками все зверталися і зверталися до них по допомогу. Не ставали розумнішими, рішучішими, відповідальнішими за свою долю. Не об'єднувалися, не усвідомлювали своєї власної сили. Дорошенко був винятком серед своїх. Мав правильну стратегію. Бачив українську силу в самих українцях і безконечно закликав їх об'єднуватися. Він помилився в тому, що звертався не до самого народу, а до недосконалих його керівників-користолюбців. А ті змусили його звернутися до турків. Якби не помилився, то з тих далеких часів 17 століття Україна була б і об'єднаною, і самостійною державою. Але й те, що він зробив правильного, повинно було бути надбанням наступних поколінь. Частково так і було. Можна відзначити ланцюг послідовних дій. Сам Дорошенко незалежницьку ідею сприйняв від Виговського, а наприкінці життя передав її Іванові Мазепі. Завдяки зусиллям таких великих патріотів, як Виговський і Дорошенко, в народі підтримувалася думка, що Україна повинна прагнути до власної державності. Ці люди, мужі великого державного розуму, не давали народові зовсім втратити почуття гідності. Підтримували віру в те, що неволя наша є тимчасовою. Вони засівали абсолютно нові думки, нові настрої, нові спрямування пошуків, як серед старшини, так і серед народу. Можливо, саме завдяки їхнім зусиллям не загинула ідея незалежності. А в їхніх невдалих спробах інколи виступали на світ Божий вагомі аргументи на нашу користь. Визвольна війна, Конотопська перемога, які показували, що українство може перемагати, а раз може, то треба ще і ще боротись і перемагати. Але незалежницька і об'єднувальна ідеї Дорошенка тривалий час не могли оволодіти масами. І в цьому наша провина. Сучасна вільна Україна повинна звернутися до імені Петра Дорошенка, достойно оцінити його діяльність, сприяти тому, щоб це ім'я служило нашому утвердженню. І останки тіла Дорошенка треба перенести в Україну. Наша батьківщина збагатиться ділами та ідеями Петра Дорофійовича Дорошенка. Хай святиться ім'я твоє, великий гетьмане. Мазепа Іван Степанович, 1639-1709 роки. Помер із гіркою думкою, що не зумів принести користі власному народові, своїй матері Україні. «Не благословив Господь», – сказав він Орлику після поразки, з цим почуттям –